Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anha'nın rivayet ettiğine göre, Ebu Davud rahmetullahi aleyh'in kitabında kayıtlı olduğuna göre, eve geldiği zaman sorardı, buyururdu ki hel indeküm ta'am, yanınızda yiyecek bir şey var mı? Fen kıyle la, eğer yok, hayır, mevcut değil diye cevap alırsa, kal inni saim, o zaman ya ben oruçluyum derdi, oruç tutacağım derdi. İsmi fail sigası isim cümlesinde kullanılınca istikbale ait bir mana verir. Oruç tutmaya karar verdim, oruç tutacağım derdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane-i saadetinde, zevcat-ı tahiratın hücrelerinde yiyecek bazen bulunurdu, bazen bulunmazdı. Bulunduğu zaman ikram ederdi, kendileri tenavül buyururlardı. Ama ekseriye etrafındaki fukara-i müslimine ve mescidin bir köşesine yerleşmiş bulunan, başka mescitten başka barınağı olmayan ashab-ı suffeye efendim çağırırlardı, onlara yedirirlerdi. Yemeği depo etmezlerdi. Yemek dediğimiz şey de onların yanında bazen bir avuç hurma, bazen bir tas süt efendim, bazen bir avuç efendim bir şey kurutması, böyle buğday kurutması falan gibi şeyler olurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle eve gelirken düşünürdü, oruç tutayım, tutsam mı tutmasam mı efendim diye. Evde sorduğu zaman yiyecek bir şey var mı yanınızda, mevcut bir şey var mı bugün? Yok dedikleri zaman, ben de zaten oruca niyetliydim, oruç tutayım diye düşünmekteydim, bugün ben oruç tutuyorum, oruç tutacağım derdi. Allah-u Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin, bizlere de insaf ihsan eylesin ki biz peygamber değiliz, sahabe değiliz, Allah'ın aciz naçiz günahkar kullarıyız. Bize Allah padişahlara layık yiyecekler, içecekler, giyecekler, rahatlar, imkanlar nasip etmiş. Efendim eski devirlerde Evliyaullah'ın keramet yoluyla bir mekandan bir mekana tayyi mekan ederek gittikleri gibi, bugün en basit bir insan bile bir uçağa biniyor, 2,5 saatte Cidde'ye varıyor. Efendim denizlerde geziyor, efendim deryalarda geziyor, karada dağları aşıyor, kaloriferli otomobilinin içinde dışarıda kar yağarken efendim sıcacık rahat koltuğunda bir beldeden bir beldeye ulaşıyor. Düşünün ki o devirde bir deve olduğu zaman onu bile çok büyük bir nimet olarak kabul ederlerdi, ama siz devenin üstüne çıksanız muhakkak ciğerleriniz ağzınıza gelir. Böyle onun sallanmasından, şey yapmasından, şöyle yarım saatlik bir yol yürüseniz yürüyemezsiniz devenin üstünde, efendim binemezsiniz. Onun sallantısından içiniz allak bullak olur, İçiniz dışınıza gelir. O mübarek mücahitler nasıl yaya yürümüşler, nasıl o sıcak beldelerde buzdolapsız, susuz efendim, o ağır efendim tuzlu sularla yaşamışlar, nasıl bir hurmayla efendim ömürlerini geçirmişler. Biz ne kadar büyük nimetlere sahibiz. Elhamdülillah. Evet, nice nimet sahibi insan vardır ki efendim şükrederse, nimetin kıymetini bilirse, oruç tutmuş, ibadet etmiş insan gibi de sevap alır. Bari bize verilen nimetlerin kadrini, kıymetini bilelim. Bilelim ki Allah'ın sevgili kulları olmadığımız halde Allah fazl-ı kereminden, Allah'ın nice nice sevgili kulları açlıktan günlerce böyle karınlarına taş bağladığı halde biz böyle çeşit çeşit nimetler içindeyiz. Bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilelim. Bir, efendim, bir de demek ki lüks bir hayat içinde rahat yaşıyoruz onlara göre. Bu fazla şeylerimizle, kazançlarımızla, bunları israfa sarf etmeden, fazla kazançlarımızla İslam'ın gelişmesine, ilerlemesine, yükselmesine, Müslümanların kuvvetlenmesine yardımcı olalım. Hangi şehre gitsek, hangi Müslüman kardeşlerle bir akşam bir yerde otursak, bir sohbet eylesek, efendim yüreğimiz parçalanıyor, memleketin halini düşünüyoruz. Efendim sizler de muhakkak öylesiniz. Düşünüyoruz ki bu dışarıdaki ol zayıf ümmetlerin hali nola. Hazretine nice anlar yol bula dediği gibi, Süleyman Çelebi'nin miracı anlatırken, yani bu dışarıdaki bu Müslüman kardeşlerimiz şehitlerin torunlarıydı, Müslümanların evlatlarıydı. Şimdi şu hallerine bak. Şimdi acaba İslam'ı gaye edinip de ben her şeyimle, varımla, canımla, malımla, her türlü ilmimle, bilgimle, mevkimle, makamımla İslam'a hizmet edeceğim. Acaba İslam'ın ihtiyaçları nelerdir? Acaba ben İslam'a nasıl faydalı olabilirim? Acaba Müslümanlara benim ne gibi yardımım olabilir diye ana gayesi, asıl işi İslam olan kaç tane Müslüman var? Kaç tane Müslüman var böyle her şeyi tam düşünen? Halbuki başka memleketlerde başka dinlerin sahibi olan insanların, artık onlar dünyalığı çok bizden fazla topladıklarından mıdır bilmiyorum, o kadar büyük hayırları var ki, o kadar büyük imkanlar vermişler ki dinlerine, diyorlar ki mesela Münih şehrinin 1/3'ü kilisenin malıdır. 1/3. Zaten 1/3 çayır çimen. Demek ki 1/3 de kilisenin o kadar zengin imkanları var. O kadar zengin paraları var. Efendim yurtları var. İşte hastaneleri var, fakülteleri var, üniversiteleri var. Onlar o yanlış, eskimiş, tahrife uğramış, bozulmuş dinleri için o kadar mali fedakarlıklarda bulunuyorlar. Bizim bir tek üniversitemiz yok. Bir tek efendim böyle güçlü kuruluşumuz yok. Bir tek Müslüman hastanesi yok. Zavallı Müslüman kadınlar bir hastalansalar bir hastaneye gittikleri zaman başhekim ilk önce başörtüsüne sarılıp çekip alıyor. Çıkart bunu diye bağırıyor. Kadıncağız zavallı doğum evine gitmiş. Doğum sancıları içinde feryadı figan ederken ilk azarı başörtüsünden dolayı işitiyor. Doğru düzgün yani şöyle bir diyanete bağlı, bir camiye bağlı, bir Müslümanların şeyine bağlı, özel bir hastane kuramamışız. Bir Kur'an-ı Kerim'in halka, esnafa anlatıldığı bir müessese kuramamışız. Çocuklar İmam Hatip Okulu'na gitsinler, öğrensinler ama peki halk İslam'ı nasıl öğrenecek? Yok. Hadisleri nasıl öğrenecek? Yok. Fıkhı nereden öğrenecek? Yok. Yani müesseseleşmemişiz, eğitim müesseselerini kurmamışız. Bütün müesseseler efendim bizim gayelerimizin dışında kurulup çalışıyor. Ondan sonra mezun olanlar, yetişenler bülücün pantolonlu, efendim böyle ne bileyim asi gençlik, meşin ceketli, motosikletle gezen veyahut otomobil tokuşturan veyahut kız arkadaşıyla gezmeye giden veyahut kız ise saçlarını efendim rüzgarda uçuştura uçuştura üstü açık otomobilde gezen insanlar haline geliyor. Bir Müslüman ümmetin, bir Müslüman milletin şehit çocukları efendim dinden, abdestten, namazdan, gusülden habersiz, haramdan, helalden habersiz bir yola doğru gidiyor. Allah cümlemize dinin gayretini, efendim İslam'a hizmet gayretini ihsan eylesin. Çünkü çok nimet içindeyiz. Allah bize bu nimetleri soracak. Bu nimetleri yerken insan korkarak yiyor yani. Bunların bir hesabı olacak diye. Ben Rabbim bana bunca ikramlarda bulundu. Ben ona ne nasıl kulluk edebildim diye bu soru ister istemez insanın hatırına geliyor. Allah hepimize İslam'a güzel malıyla, canıyla, her türlü çalışmasıyla güzel hizmet edenlerden olmayı nasip eylesin. Kâne izâ dehelel cebânete yekûl esselâmu aleyküm eyyuhel ervâhul fâniyetü vel ebdânul baliyetü vel izâmun nehiretülletî haracet minet dünyâ vehiye billâhi mü'mineh Allahümme edhil aleyhim râhan minke ve selâmen minnâ. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mezarlığa, kabristana gittiği zaman kabirdekilere selam verirdi. kabirdekilere selam verildi. Çünkü ölümle hayat bitmiyor. Ölüm insanların efendim bir dünyadan öteki dünyaya geçişidir. Ruhun bedenden ayrılışıdır. Yoksa ruhun yok olması manasına değil. O kabirlerde neler oluyor görenler görüyorlar. Neler olduğunu görenler görüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir keresinde iki kabrin yanından geçerken dedi ki bu iki kabirdeki şahıslar azap görüyorlar. Azap gördüğünü gördü. Allah'ın bildirmesiyle bildi. Bu iki kabirin içindeki şahıslar şu anda azap görüyorlar. Hem de büyük bir sebepten, sizce büyük gibi görünmeyen bir sebepten dolayı kabir azabına uğramış durumdalar. Bir tanesi küçük abdestini yaparken sakınmazdı. Yani örtünmezmiş. Yani namehrem yerleri görülürmüş. Anlaşılan. Kâne lâ yestetirû an bevlihî. Yani küçük abdestini, idrarını yaparken efendim sakınmazmış, örtünmezmiş ondan dolayı. İkincisi de söz getirir götürüp getirirmiş ondan dolayı. Tabii onlar gene haya sahibidir de mesela eteğini toplayacaksa ayaktayken toplamıştır. Ondan görünmüştür. Yoksa böyle kendisi isteğiyle böyle soyunup da avuç içi kadar bir şeyi önüne, avuç içi kadar bir şeyi arkasına tutturmakla efendim ortalıkta böyle dolaşan, kabara kabara, hindi gibi dolaşan insanların hali nasıl olur bilmiyoruz. Bir de çıplak gezen insanlar var. Tamamen çıplak, üryan, yani anasından doğmuş olduğu gibi. Bir de aile olarak böyle gezenler var. Nasıl geziyorlar? Böyle bizim Güneydoğu Anadolu'nun o sıcak iklimli güzel sahillerinde çamların olduğu, denizin, deryanın olduğu yerlerde yer kiralamışlar. Çevirmişler etrafını parmaklıklarla, tel örgülerle. Çıplaklar kampı, efendim, oraya girdi mi insan çıplak olacak. Anası, danası, çocuğu hepsi efendim soyunuyorlar, el ele tutuşuyorlar, öyle geziyorlar. Hiçbir şey yok üzerlerinde. Artık onların hali ne olacak? Yani bir Müslüman, Müslüman iken bir ihtiyacını göreceği zaman erkenden açındı diye kabirde azap görürse bu edepsizlerin halinin ne olacağını artık oradan kıyas etmek mümkün olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ahvalini böylece görürdü. Evliyaullah'ın da gördüğünü söylerler. Efendim kabirdeki halleri Allah kime bildiriyorsa, gösterirse onların da gördüğünü ifade ederler. Hatta böyle bir hakim arkadaşımız vardı da Allah selamet versin, dindar bir kimseydi. Bir yerden bir yere seyahat ederken makberenin yanından geçerken, her kabir yanından geçerken selamlar verip dualar ederdi. Yani edilmediği zaman birilerinin kalkıp da oradan beddua ettiğini görür gibi olduğunu böyle ifade ederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz makbereye girdiği zaman selam veriyormuş. Ne diyormuş? Sözü şöyle: Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Eyyühel ervahul faniyetü. Ey fani ruhlar. Ey bu dünyada hayatları bitmiş efendim, bu dünyadaki hayatları fani olmuş olan ruhlar. İşte o makberede bulunan ruhlar. Vel ebdanül baliyetü. Ey yıpranmış, çürümüş bedenler. Vel izamun nahiretü. Toprak olmuş, ufalmış kemikler. Elleti haracet minet dünya. Dünyadan efendim çıkmış ve hiye billahi müminetün. Allah'a inanmış olarak ahirete göçmüş olan varlıklar. Yani müminler olduklarını böyle ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Dünyadan Allah'a inanmış bir vaziyette çıkmış fani ruhlar, yıpranmış bedenler, çürümüş kemikler, selam olsun sizlere diye böyle selam verirdi. Ondan sonra da arkasından Allahümme edhil aleyhim ravham minke. Ya Rabbi sen bunların üzerine bu bizden önce vefat etmiş olan bu mümin kardeşlerimize sen rahmetini indir, rahatlık ve huzurunu indir ve selamen minna, bizim de selamımızı onlara bildir ya Rabbi diye dua ederdi. Demek iki şey yapıyor. Bir, onun mübarek gözüne ayağın olan ruhlara, bedenlere, kemiklere selam veriyor. Kabirlere selam veriyor. Bir de Rabbuna onlardan rahmet diliyor ve selamını onlara iletmesini bildiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşriklerin cesetleri toplanıp da Bedir'de bir kuyuya atıldığı zaman, çukura atıldığı zaman onun başına gidip dedi ki ey kafirler, ey müşrikler, biz Rabbimizin bize vaat ettiklerine nail olduk. Siz de Rabbimizin size tehdit olarak, vaid olarak söylediği cezalarla karşılaştınız mı? Onları gördünüz mü diye onlara böyle hitap etti. Dediler ki ya Resulallah, duyarlar mı, anlarlar mı? Sizden daha iyi duyar dedi. Sizden daha iyi duyarlar, daha iyi anlarlar dedi. İşte insan bu dünya hayatında muhterem kardeşlerim, hepimiz aldanıyoruz. Bugün yarın derken dünyanın işleri oyalıyor. Bazen cahillikten, bazen gafillikten, bazen telaşımızdan, bazen bu dünyanın güzel şeylerine gönlümüzü fazla taktığımızdan ahireti unutuyoruz. Halbuki asıl hayat ahiret hayatı. Allahümme la ayşe illa ayşil ahire. Asıl hayat ahiret hayatı. Bu dünya hayatı onun yanında sıfır. Bir nokta. Kısa bir an. Bir göz yumup açınca geçiyor. Ondan sonra asıl ebedi hayat geliyor. Öbür hayat geliyor. Asıl mümin olan insanlar, hakiki böyle uyanık kimseler, has Müslümanlar bu işleri anlıyorlar da ahirete hazırlanıyorlar. Fakat anlamayanlar bu dünyanın işte arsasıydı, apartmanıydı, apartmanın içinde mobilyasıydı, süsüydü, ziynetiydi, başkalarına karşı böbürlenmekti efendim, onları aldatmaktı, kandırmaktı, zulümdü, cevirdi, cefaydı, kadirdi, böyle aldanıp gidiyorlar ama işte sonu öyle. Ahir ne? Ahiri hiçlik, efendim yokluk, toprağın altında bedenlerin çürümesi efendim. Bu böyle senin izzü naz ile beslediğin bedenleri kurtlar yiyor. Toprağın arasına karışıyor. Bir zaman kemiklerle, kafataslarıyla çocuklar oynuyor. Kabir açılırsa çocuklar oynuyor. Allah bize gerçekleri görüp ahirete göre hazırlanmayı nasip eylesin. Kâne izâ dehele alâ marîdin yeûduhu kâle lâ be'se tahûrun inşaallahu teâlâ. Buhari'nin rivayet ettiğine göre rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma nakletmiş, rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hastanın yanına girince, onu ziyaret etmek, onu teselli etmek maksadıyla onun yanına girince ne derdi? İşte böyle derdi. La be'se tahurun inşaallah. Beis yok. Üzülme, tasa çekme, tasa çekmeye değmez. Bir zararlı bir durum yok. Hastaya söylüyor bunu. İnşallah günahlardan temizlik vesilesidir bu derdi. Yani o hastalıktan kalktı mı günahlardan pak olacak olduğu için, tertemiz kalkacağı için öyle derdi Peygamber Efendimiz. Beis yok, üzülme, tasalanma, gam keder çekilecek zararlı bir durum yok. Hastalanmışsın, işte bu hastalıktan kalkınca tertemiz olacaksın. Hastalıkların günahlardan temizlenmene vesile olacak. Beis yok. İnşallah Allah'ın lütfu keremiyle, Allah-u Teala'nın efendim dileğiyle inşallah tertemiz olacaksın derdi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insanlar bazen sıhhatli oluyorlar. Tabii sıhhatli hallerinde sıhhatlerine şükretsinler. Sıhhati de Allah'tan istemek lazım. Ya Rabbi sen bana sıhhat afiyet ihsan eyle. Hem dinde, hem dünyada, hem ahirette. Yani dinimde bir hastalık olmasın. Yani itikadımda, kafamda, kalbimde bir karalık, bir bozulma, bir fesat, bir şey olmasın. Hem dünyam rahat olsun, huzurlu, sıhhatli. Hem ahiretim rahat olsun, elemlerden, kederlerden, cezalardan, veballerden, efendim, cezalardan uzak olsun diye afiyet istemek tamam, sıhhatli olmak güzel. Ve sıhhatli olduğu zaman insan şükrederse tamam, daha iyi. Fakat hastalanırsa bu hastalık bir çeşit piyango gibi bir şeydir. Yani manevi bir şey. İnsan hastalandı da sabretmesini bildi mi, hastalığın Allah'tan geldiğini bildi mi, efendim sabretti mi, hastalığı şikayet etmedi mi, yani gelene, gidene, kendisini ziyaret edene halinden şikayet etmedi mi, Allah'ın şeyine razı olarak böyle hastalığına sabrettiği zaman günahlarından anasından doğduğu gibi gün gibi tertemiz olarak, temizlenmiş olarak çıkar. Allah Teala Hazretleri ona buyurur ki hadi bakalım tertemiz oldun, fesenifil amel, yani işe yeniden başla sıfırdan, yani bak hiçbir günahın kalmadı, defteri amalin bembeyaz, pırıl pırıl, her günah silindi, hadi bakalım artık bundan sonra dikkat et manasına fesenifil amel denildi, denir diye bildiriliyor hadis-i şeriflerde. Ve bir hastanın uykusu bile ibadettir. İniltisi bile sevaptır. Tesbih yerine geçer. Yapamadığı bütün ibadetler, mesela sıhhatli olduğu zaman bu adam ne yapardı? Bu adam beş vakit camiye giderdi. Şimdi hasta gidemiyor. Camiye gitmiş gibi sevap alır. Geceliğin kalkar teheccüd kılardı. Teheccüd kılmış gibi sevap alır. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutardı. Oruç tutmuş gibi sevap alır. Hasta tutamıyor ama bütün sıhhatinde yapmış olduğu amelleri yapmış gibi Allah ona o hastalığı anında sevap verdirtir ve duası makbul olur, uykusu bile ibadet olur. Yani hastalığın böyle tarafı var. Bu mükafatları gördüğü zaman insanlar, yani hastalık temenni edilmez Allah'tan ama hasta olduğuna üzülmemesi lazım. Yani ne yapalım, Allah böyle bir rahatsızlık vermiş. Bu da bir piyango, bir mükafat gibi bir şey oluyor diye teselli olması lazım, müteselli olması lazım. Bu gibi hadis-i şerifleri hatırınızda tutun. Hastanın bir de duası makbuldür. Hastanın ziyaretine gitmek de Müslümanın Müslüman kardeş üzerindeki vazifelerinden bir vazifedir. Birbirimize karşı bir takım vazifelerimiz var. Hastalandığımız zaman birbirlerimizi ziyaret etmek. İşte bu ziyaretlerde bu hadis-i şerifleri söylersiniz. Efendimiz gibi söylersiniz siz de. La be'se tahurun inşallah teala dersiniz. Yani be'is yok, üzülme, oh oh maşallah dersiniz. Allah'ın izniyle inşallah tertemiz çıkacaksın efendim hastaneden, bu odadan diye. Onu teselli edersiniz, duasını istersiniz. Tabi hastanın yanında fazla kalınmaz. Kısa bir ziyaret olacak. Kısaca bir ziyaretle bu iş tamam olur. Bir girersiniz, alnına bir elinizi koyarsınız. Efendim, duasını alırsınız. Bir isteğin var mı dersiniz. Ondan sonra gelirsiniz. Hastanın yanında fazla durmak da adaptan değildir. Adaba aykırıdır. Hastalığını sormak da adaptan değildir. Çünkü belki söylenmeyecek bir hastalığı vardır. Olmadık bir yerinde bir rahatsızlığı vardır. Geçmiş olsun dersin. Hastalığını da sormak da adaba aykırıdır. Nerende neyin var? Canım sana ne? Doktor musun? Yani işte geçmiş olsun de dua et, duasını al, istifade et, geç. Müslümanlık böyledir muhterem kardeşlerim. Hastalandı mı insan sevap alır. Her şeyde, Müslümanlıkta her şeyde insan kazanıyor. Otursa kazanıyor, kalksa kazanıyor, yürüse kazanıyor. Efendim konuşsa kazanıyor, sussa kazanıyor, uyusa kazanıyor, uyansa kazanıyor. Allah bizi şu has Müslümanlığa erdirsin ve has Müslüman olmaktan ayırmasın. Kâne izâ dehele recebu kal Allahümme barik lena fî recebe ve şabane ve belligna ramadan ve kâne izâ kânet leyletül cumuatı kâle hâzâ leyletün garra'u yevmun ezher. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep ayı geldiği zaman şöyle dua ederdi diyor. Acaba Recep ayı ne zaman gelecek? Recep ayının gelmesine çok az kaldı. Gözünüz aydın olsun ki efendim 3 ayların kokusu tütmeye başladı. Yavaş yavaş uzaklardan güzel latif kokusu duyulmaya başlandı. Şimdi Cuma'den ahiredeyiz. Efendim işte bu Şubat'ın bilmem kaçındaysa artık 3 ayların İlki olan mübarek Recep şeyi ayı girecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı geldiği zaman ne dermiş? şöyle buyururmuş: Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban. Ya Rabbi sen bize Recep ayını ve Şaban ayını mübarek eyle. Yani bu ayların içinde bizlere bereketler, hayırlar, rahmetler ihsan eyle. Ve bellirna Ramazan ve bizi Ramazan ayına, o mübarek 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına ya Rabbi sıhhat afiyetle ulaştır diye devam ederdi. Çünkü Ramazan ayı ümmetin ayıdır. Ümmeti Muhammed'in mağfiret ayıdır, gufran ayıdır. Günahların eridiği efendim Allah'ın çok lütuflar, ihsanlar, bağışlarda bulunduğu bir aydır. Ramazan'a bizi sıhhatle ulaştır diye Ramazan'a şevk duyarak böyle dua ederdi Peygamber Efendimiz. Ramazan geldiği zaman da Ramazan'ın son 10 gününde de evinden bile ayrılır, camiyi ev edinir, camide itikafa niyet eder, bayrama kadar gece gündüz ibadet eylerdi. O gelmiş gelecek günahları affedilmiş olan Peygamberi Zişan Efendimiz. Günahları affolmuş olan o Peygamberi Zişan Efendimiz böyle dua ederdi, böyle ibadet ederdi, günlerini böyle geçirirdi. Haftalardır okuduğumuz rivayetlerden gördüğünüz gibi her anında Rabb'i hatırında idi, her anında duada idi, her anında niyazda, her anında ümmet-i Muhammed için hayırlar istemekte, etrafına dualar etmekte idi. Rabbimiz bizi de o hallere sahip ve nail eylesin. Ve cuma gecesi olduğu zaman da Peygamber Efendimiz derdi ki, buyururdu ki, bu pırıl pırıl nurani bir gecedir. Ve şaşalı ışıl ışıl bir mübarek gündüzdür diye söylerdi. Tabii bu her cuma için böyledir. Yani her cuma gecesi son derece mübarek bir gecedir. Ve Perşembe günü akşam ezanı okunduğu zaman başlar cuma gecesi. Akşam yatsı cumanın yatsısıdır. Gece cumanın gecesidir. Sabah cumanın sabah namazıdır. Cuma namazı kıldığımız öğle cumanın öğlesidir. Ondan arkasından kıldığımız ikindi cumanın ikindisidir. Ondan sonra okunan ezanla giren akşam cumartesinindir artık. Yani namaz kıldıktan sonraki akşam o gün öteki günün, cumartesi gününün akşamıdır. İslam'da bizim dini takvimimizde, zamanlamamızda güneş battığı zaman gün biter. Güneşin batmasıyla beraber bir günde bitiyor. Güneş gitti, o günde bitti. Artık yeni bir gün başlamış oluyor. Onun için eskilerle yeniler Perşembe gecesi, cuma gecesi sözlerinde biraz şaşırırlar. Bu cuma gecesi bize buyurun. Yani ne zaman gelecek? Perşembeyi cumaya bağlayan gece, o arada gelecek demek. Cuma gecesi odur. Şimdi bizimkiler nasıl anlıyor? Takvim gece yarısında değiştiği için bizde saat 12'den sonra. Bu yeni ama bu karar yeni. Yani 50 yıllık bir şey bu. Bundan önce akşam ezanı okununca saatler ayarlanırdı. 12 olurdu saat, biterdi. Yeni gün başlardı. Ezani saat böyleydi. Şimdi akşamüstü gün değişse, takvim değişse bir takım ticari hayatta bozukluklar olacak diye gece yarısına aldılar değişme zamanını. Günün değişme zamanını 12'ye aldılar. Onun için iş karıştı. Biz gece deyince, cuma gecesi deyince, cuma namazını kıldıktan sonraki geceyi anlıyoruz. Halbuki o cumartesi oluyor. Cuma gecesi hangi geceymiş? Perşembeyi cumaya bağlayan vakitmiş. Akşam ezanından itibaren başlar kronometre çalışmaya. Ertesi gün cuma namazını kılıp da ikindi olup da ikindi de bittikten sonra güneş batınca cuma günü biter artık. Cumartesi gelir. Bugün ve bu geceyi överdi Peygamber Efendimiz. Işıl ışıl mübarek bir gece, ışıl ışıl mübarek bir gün diye methederdi. Ne yapmamız lazım? Tabii bu cuma günlerinde müminlerin ibadete daha çok rağbet eyleyip kendilerine daha çok çeki düzen vermesi icap eder. Efendim cuma guslü alırlar, bedenlerini tertemiz yıkarlar, pırıl pırıl tertemiz elbiselerini giyerler. Efendim cuma namazına erken vakitte gelirler, gusül abdesti aldıktan sonra efendim erkenden abdestli olarak cumaya gelirler. Burada Kur'an okurlar, burada tesbih çekerler, vaiz varsa onun konuşmasını, vaazını dinlerler. Ondan sonra ezan okunduğu zaman sünnetleri kılarlar. İç ezan okunduktan sonra imam hutbeye çıkar, hutbe irad eder, onu konuşmadan dinlerler. O gecesi de çok mübarektir, gündüzü de mübarektir. Peygamber Efendimiz cuma gecelerinde, cuma gündüzlerinde bana çok salatü selam eyleyin diye emrediyor, tavsiye ediyor. Onun tavsiyesi böyle. Sizler de cuma günleri olunca, cuma geceleri olunca Resulullah Efendimiz'e çok salatü selam eyleyiniz. O mübarek gecelerin mübarekliğinden ve o mübarek gündüzlerin mübarekliğinden istifade edin. Bu geceler ve gündüzler herkes için mübarek değildir. Müminler için mübarektir. Kıymetini bilenler için mübarektir. Nice gafiller vardır ki horul horul günah içinde uyurlar. Nice gafiller, cahiller vardır ki haramlar içinde yüzerler cuma günü. Onlara cuma gününün bir şeyi yok. O şeye cumadan istifade etmesini bilen müminler içindir. Cuma namazı kılanlar içindir. Allah-u Teala Hazretleri o mübarek günlerin fırsatlarını iyi değerlendirmeyi cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlıyorum. Cuma'nın içinde öyle bir saat vardır ki kim o saate duasını denk getirirse duası makbul olur. Öyle bir saat vardır. Onun için o duanın makbul olduğu saati kollamak, gözlemek, ekseriye dua içinde olmaya çalışmak icap ediyor. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyururmuş ki ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bize mübarek eyle, bu aylarda bereket ihsan eyle, rahmetine bizi daldır, bizi Ramazan'a eriştir dermiş. Cuma günü gecesi olunca da bu efendim ışıl ışıl pırıl pırıl bir gecedir, mübarek bir gecedir, mutlu bir gecedir. Gündüz olunca da bu mübarek pırıl pırıl ışıl ışıl şaşaalı bir gündüzdür dermiş. Bu her cuma için olduğu gibi özellikle Recep'in ilk cuması. Recep'in ilk cuması ki o Recep'in ilk cuması gecesine, yani Perşembe'yi cumaya bağlayan geceye Regaib gecesi diye ad verirler ve o bir kandil gecemizdir bizim. Gece ibadet ve taatle geçirmeye gayret etmek icap eder. Mübarek gecelerden birisidir. Bu hususta Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kitabında Gunyetü Talibinde güzel rivayetler, bilgiler, teşvikler var. Onları da okursa insan hakikaten o fırsatları elde etsem de o geceleri ihya etsem diye temenni eder durur. Bundan sonraki rivayet kâne izâ dehele Ramazan atlaka külle esirin ve ata külle sâil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı geldiği zaman yanında ne kadar esir varsa hepsini azat ederdi ve her isteyen ne isterse istediğini verirdi. Her isteyene efendim boş çevirmezdi verildi. Ramazan'a çok özel ihtimam gösterildi Peygamber Efendimiz. Zaten Ramazan'a Recep'ten başlardı hazırlanma. Ya Rabbi bizi Ramazan'a eriştir diye iki ay önceden heyecanını efendim şevkini aşkını ifade ediyor. Efendim Recep ayı Peygamber Efendimiz'in ayıdır. Şaban ayı efendim Recep ayı Allah'ın efendim Şehrullah Allah'ın ayıdır. Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in ayıdır. Efendim Ramazan ayı da ümmetinin ayıdır diye böyle rivayetlerde bildirilmiş. İşte az kaldı. Rabbimiz bizi o güzel zamanlara eriştirip güzel ibadetlere muvaffak eylesin. Kâne izâ dehere şehrü Ramazan şedde mizerehu sümme lem ye'ti firâşehu hattâ yensenih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan ayı girdiği zaman eteğini derler toparlardı ve yatağına bu ay çıkıncaya kadar öyle doğru düzgün girmezdi. Gecelerini hep ibadetle geçirirdi. Bir gayrete gelirdi. Ramazan gelince bir ibadete düşerdi. Yatağına girmezdi. Öyle efendim geceleri ihya ederek geçirir idi. Kâne izâ dehele Ramazanu tegayyere levnuhu ve kesüret salatuhu ve tehele fiddu'ai ve eşveka levnuhu. Peygamber Efendimiz Ramazan girdiği zaman rengi değişirdi. Peygamber Efendimiz'in Ramazan girdiği zaman rengi değişirdi. Namazı, duası artardı. Çok. namaz kılmaya, çok dua etmeye başlardı. Ve duada efendim böyle yarışırcasına fazla dua ederdi. Ve mübarek çehresi şafak gibi pırıl pırıl olurdu. Şafak gibi pırıl pırıl olurdu. Peygamber Efendimiz'in Ramazan girdiği zaman böyle nasıl değişikliğe uğradığını çeşitli rivayetlerle peş peşe sıralamış hocamız, siz de dinlemiş oldunuz. Kâne izâ dehelel aşru şezze mizerehu ve ahya leylehu ve eykaza ehlehu. Buhari, Müslim ve diğer sahihlerden kaynaklar bunu rivayet ediyor. Hazreti Ayşe validemiz şey yapmış, son 10 günü girdiği zaman, hangi ayın? Ramazan'ın efendim son 10 günü girdiği zaman elini eteğini derler toplar. Yani bu eteğini toplamaktan maksat şudur. Uzun etekli olan bir insan bir böyle iş yapmaya giriştiği zaman şöyle eteğini beline doğru toparlar, ondan sonra girişir bir şey. Hani kollarımızı sıvamak gibi. O öyle bir şey. Hani kollarını sıvadı, paçalarını sıvadı, bu işe girişir deriz biz. Yani eteğini toplardan maksat Resulullah Efendimiz kolunu, paçasını sıvadı ibadete sallallahu aleyhi ve sellem düştü demektir. Son 10 gün geldi mi böyle yapardı. Ve ahya leylehu, gecesini, bu son 10 günün gecelerini ihya ederdi. Yani geceyi ihya etmek nasıl olur? Kendisi uyumamak suretiyle namazlar kılmak, zikirler etmek, tevbeler, istiğfarlar eylemek, Kur'anlar okumak suretiyle olur. Gecenin ihyası ibadetle olur. Ve ey kaza ehlehu, aile efradını da uyandırırdı. Hadi bakalım, siz de kalkın, mübarek gecelerdir, siz de istifade edin, ibadet eyleyin diye kaldırırdı. Muhterem kardeşlerim, burada bir şeyi size hatırlatmak istiyorum. Yani yapmadığımız bir şey gibi geliyor bana da, onun için hatırlatmayı düşünüyorum. Suudi Arabistan'da sabah ezanlarını çok çok evvelden okurlar. Hatta teheccüd vaktinde bir ezan okurlar, daha böyle şey bitmeden. O ezanı duyup kalktığınız zaman teheccüd namazı kılarsınız, oruç tutacaksanız yemeğinizi yersiniz, imsak ondan sonra kesilir. Yani geceliğin böyle bir ezan okurlar onlar. Sabah namazı ezanını da çok erken okurlar. Yani hemen bakın, imsak kesildiği zaman ezan okunmaya başlanır orada. Erken vaktinde de hemen de çarçabuk da kılarlar. Şimdi sabahın o erken vaktini böyle üstüne bastıra bastıra şu sebepten söylüyorum. Bizim tanıdıklardan birisinin misafir gittiği evde küçük bebeğin burnunu sıkmış annesi. Burnunu sıkmış, yanağını sıkmış, böyle şey yapmış, mışıl mışıl bebek, şeyde beşikte uyuyan bebeğin burnunu sıkınca da bir nefessiz kaldı mı çocuk çırpınır, böyle bir yanağını şey yaptın mı, çıp çıp filan yaptın mı çocuğu uyandırmış. Niye uyandırıyorsun filan diye, böyle bizimkiler tabii Türkiye'den gitmiş olanlar bilmiyorlar bunun sebebini. Ne diye uyandırıyorsun filan? Bu mübarek saatte uyumaya alışmasın. Yani şu mübarek saatte şu çocuk uyumaya alışmasın demiş. Muhterem kardeşlerim, biliyor musunuz bu zamanın doktorları diyorlar ki çocuğun terbiyesi ananın karnında başlar. Yani çocuğun terbiyesi daha annesinin karnındayken başlar. Bir kere annesi haram lokma aldım gitti çocuk. Haramla beslendim gitti. Orada artık terbiyenin bir ayağı kaydı zaten. Bir de annesinin intizamlı hayatı ona tesir eder. Çocuk küçüktür ama etrafından duygular toplaya toplaya gittikçe duyguları gelişiyor. Uzuvları ona göre gelişiyor. Efendim sonra sen ona çocuğa mesela belli saatlerde yemek vermeye alıştırdın mı, mama, meme vermeye alıştırdın mı, o saatlerin dışında sakin durur çocuk. 6 saatte bir vereceksin, 4 saatte bir vereceksin. Yani çocuğun şeyine göre neyse, intizama alıştırdın mı intizamlı gider. Belli saatlerde altını yapmasına bir alışkanlık verdin mi, altını açmaya alıştırdın mı, o saatlerde yapmaya başlar. Yani insanın vücudu bu şeye şuursuz olarak uyar, alışır yani. Şimdi küçücük çocuğun burnunu tutuyor, yanağını sıkıyor, uyandırıyor çocuğu. Sabah namazı vaktinde efendim uyumasın çocuk diye. Canım çocuktur daha filan demişler. Yok demiş. Babası görse beni öldürür alimallah. Babası izin vermez. Babası görse öldürür. Çocuk o vakitte uyanacak, geceleri o vakitte uyanmaya alışacak, büyüdüğü zaman sabah namazı zor gelmeyecek. Anlıyor musunuz muhterem kardeşlerim? Şimdi siz kendi ailenizi düşünün, kendi çocuklarınızı düşünün, kendi hanımlarınızı düşünün, beni dinleyen hanımlar kendi beylerini düşünsünler. Şimdi bu mikrofondan ve şeyden. Şimdi bazen hanımlar ibadete düşkündür, beyi kaldırmaya çalışır, kalkmaz. O tarafa döner, bey kalkmaz. Veyahut adam ibadete düşkündür, hanımını kaldırmaya çalışır, hanım bir türlü kalkmaz. Yorganı bir o taraftan çeker, bir bu taraftan çeker, ne yapsa nafile, hanım uyanamıyor. Yani mümkün değil. Çocuğu kaldırmaya gidersin, çocuk kalkmaz. Uyandırırsın, koca delikanlı çocuk sana düşman gibi kindar kindar bakar, ya sabahın bu vaktinde Sübhanallah, şu babamın yaptığına bak, beni böyle uykudan uyandırdı, tatlı yatağımdan kaldırdı, bilmem ne filan, sanki kalkacak bir kavga başlayacakmış gibi. Yani 1, 2, 3 sonra artık sen yanına gitmemeye başlarsın, yani ne yapayım, söyledikçe kötü oluyorum filan diye. Bak, küçükten oluyor terbiye. Çocukların terbiyesi küçükten oluyor muhterem kardeşlerim. Siz onu bebekken öyle burnunu sıkar, yanağını okşar, uyandırırsanız o vakitte uyumama alışır. Büyüdüğü zaman da şıp otomatik olarak efendim sahur vaktinde bakarsın çocuğun gözleri açılmış. Tamam, al evladım Kur'an-ı Kerim'den bir cüz oku, şurayı ezberle, hadi bakalım derslerine çalış, okula, saatler var, okula gidinceye kadar çocuk her şeyini halleder. Ama akşamdan televizyon seyrettirirsen, efendim geç vakit yatırmaya alıştırırsan, büyüklerin sohbetlerine kulak dikip de böyle müdahale etmeye alıştırırsan, o çocuk tabii ne sahur vaktine kalkar, ne seher vaktine kalkar. Uykunun zamanını bilelim, uyanıklığın zamanını bilelim, karın zamanını bilelim, zararın zamanını bilelim. Bazı zaman uyumak zarar verir, bazı zaman uyumak sünnet olur, sevap kazandırır insana. Günün orta yerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaylule uykusu uyurdu. Ne zaman? Saat 11'de, 11.30'da, öğlenden biraz evvel, öğlenden bazen biraz sonra uyurdu Peygamber Efendimiz. O vakitte uyu, sen de uyu, sünnettir, sevap kazanırsın. Hem uyku uyursun, hem sevap kazanırsın, hem dinçleşirsin, hem de sıhhat kazanırsın. Çünkü günün o vaktinde bir uyudun mu bir dene bak, turp gibi olursun, ateş gibi olursun. Ondan sonra artık ne başında ağrı kalır öğleden sonra, ne yorgunluk kalır kollarında, bacaklarında, gayet rahat edersin. Demek ki hayatın güzelliği, sıhhati, mutluluğu İslam'daymış. Yani İslam'ın her çeşit emrine uyduğu zaman insan, tam Müslüman olduğu zaman en mutlu insan olur. Kâne izâ de'a er-recule. Kâne izâ de'a er-recule esâbethu d-davetu ve ben rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Diyor ki bu rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye bir dua etti mi o dua o adama tutar, tesir ederdi. O adamın çocuğuna da tesir ederdi. O adamın çocuğunun çocuğuna da tesir eder. Resulullah bir dua etsin, bir duasını alsın, tamam. Yani dua da böyle, beddua da böyle. Beddua ettiği kimse de iflah olmazdı. Etmedi ama. Lanet etmedi, beddua etmedi ummiyetle. Çok azılı müşrikler hariç, efendim çoğunu affetti. Kendisine zulmedenlerin çoğunu affetti. Fakat bir kimseye lütfedip de bir dua etti mi o duanın eseri o adamın üzerinde de görülürdü, çocuğunda da görülürdü, çocuğunun çocuğunda da görülürdü. Nereye kadar duası böyle tesir edip geçip gidiyor Peygamber Efendimiz. Bir gün minberdeyken kalktı bedevinin birisi, çölden gelme bedevi. Ya Resulallah, hayvanlarımız susuzluktan ölüyor, topraklarımız susuzluktan çatladı, dua et de Allah bize yağmur versin dedi. Peygamber Efendimiz hutbedeydi. Elini açtı, Allahu Teala Hazretlerinden rahmet diledi, yağmur diledi Peygamber Efendimiz. Bu hadisi rivayet eden şahıs diyor ki, vallahi o anda Medine'nin filanca tarafındaki dağın üstünden atlı bir süvari gibi bir bulut peydah oldu, yağmaya başladı diyor. Yani gökyüzü masmaviydi, bembeyazdı, hiç bulut yoktu. Hiç bulut yokken sanki bir böyle atlı süvari geliyormuş gibi, dağın ismini de söylüyor da o benim hatırımda değil, o dağın üzerinden sanki bir atlı süvari koşturarak geliyor gibi yetişti bulut diyor, şakır şakır Resulullah Efendimiz dua eder etmez yağmaya başladı diyor. Ne kadar yağdı biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? Çok enteresan. Bir dahaki hafta hutbeye kadar yağdı. O hutbeye esnasında o adam kalktı da dedi ki ya Resulallah, her taraf su doldu, dua et de artık yağmur kesilsin dedi. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmur kesilsin demedi. Sözün edebi var, duanın edebi var, şekli var, şemali var. Dedi ki havalina ya Rabbena, Rabbimiz çevremize yağdır dedi. Yani bizim üzerimize yağdırma da etrafımıza yağdır ya Rabbi. Her şey güzeldir Resulullah Efendimiz'in. O güzellikleri anlayıp o güzelliklere uymayı Rabbimiz cümlemize nasip ve miyasele. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين عشر شريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin acizane naçizane yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi taatlerimizi kardeşlerimizin okumuş olduğu iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i 4400 salatu münciyeyi sair hayratu hasenatımızı lütfunla, kereminle, ahseni kabulle makbul eyle. Ecri cezil, sevabı kesir bahşeyle. Hasıl olan ücru mesubatın mislini evvelen ve hasseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına, cümle evliyaullah-ı mukarrabin ve müttakin ve salihin ve muhsininin ruhlarına ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan veresey-i nebi, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasilin, saadat-ı turuk-ı aliyemizin ve hulefasının müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyelerik vasıl eyle. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, hayrat-ı hasenat sahiplerinin, salat-ı maziyenin, İskender Paşa'nın, hocalarımızın ve hasreten Mehmet Said Musevi hocamızın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Beldemizin medarı iftiharı sahabe Yuşa aleyhisselam, Ebu Eyyub el-Ensari, sahabe-i kiram, tabi'in ve salihin ve sair evliya-i kiramın ruhlarına ikram eyle. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümata da dereceleri üzere ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbel Alemin, bizlere de tevfikini refik eyle. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim'in yolunda, Peygamber Efendimizin izinde sünnet-i seniyyesini ihya ederek geçirmeye bizleri muvaffak eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyarak şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya ederek yüzlerce şehit sevabı kazanmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin diyarlarını her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galebesinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle. Amin. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi, senin dinini dünyanın her yerine yaymaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Dini mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza acilen şifalar ve devalar ihsan eyle. Dertlerimize çareler ihsan eyle. Amin. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi üstün derecelerle muvaffak olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, gönüllerimizde sakladığımız, istediğimiz dileklerimizi, taleplerimizi, isteklerimizi lütfunla, kereminle bizlere ihsan eyle. Amin. Bizleri kimsenin karşısında mağlup ve mahcup eyleme. Amin. Kimsenin önünde boyun büküp el açıp açar duruma düşürme. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize helal ve temiz, pak ve tıp kazançlar nasip eyle. Amin. Helal kazançlarımızın fazlalarıyla senin yolunda cihat etmeyi, hayrat ve hasenat yapmayı nasip eyle. Amin. Sadaka-i cariyeler tesis etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı uzun ömürler verdikten sonra bir gün gelip ömrümüz sona ereceğinde bizi salih bir ameli işlerken, senin yolundayken, abdestliyken, oruçluyken dilimizde ol kelime-i tayyibe-i münce-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye İman-ı Kamil ile Kur'an-ı Kerim ile göçenlerden eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimizin livaül hamde altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle böylece haşr-ı cem eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizi mahşer gününün sıkıntılarına uğratma. Amin. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenen has kulların zümresine bizleri de dahil eyle. Amin. Bigayri sebki adabin ve ikabin ve hisab duhulü evvelin ile cennat-ı aliyata dahil olmayı cümlemize nasip eyle. Cemaline ermeyi, kelamını senden dinlemeyi, selamına ermeyi cümlemize nasip eyle. Rıdvan-ı Ekber'ine cümlemizi vasıl eyle. Bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve bi hürmeti Habibikel Müşteba ve bi hürmeti Hatme-i Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti Salavat-ı Şerife ve bi hürmeti Zikrikel Celil-il Cemil ve bi hürmeti Esrar-ı Suret-il Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kesir-i Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Kadınlardan şeyh olur mu diye sormuşlar. Filanca semtte bir kadın kendisinin şeyh olduğunu söyleyip kadınları etrafına toplayıp efendim çalışmaya başlamış. Bu kadınlar mahallemizdeki kadınlara onun şeyh olduğunu ve ona gitmelerini söylüyorlar. Dışarıdan gelen kadın cemaati efendileriyle gelmişler. Gittikleri yerlere de kadınları sefere yazılmalarını ve mutlaka gitmeleri gerektiğini söylüyorlarmış. Kadınlar sefere çıkabilir mi? Muhterem kardeşlerim, bunlar cahilliğin arttığının alametidir. Yani ahir zamanda cahillik artacak, ilim azalacak deniliyor ya, kadından şeyh olmaz. Kadından şeyh olmaz ama böyle heves edip çıkıyorlar cahil oldukları için. Ondan sonra da söyledikleri şeyler de hepsi saçma sapan oluyor. Kadınlar yanında mahremleri olmadan sefere gidemezler. Seyahate çıkamazlar. Sefer tavsiye ediyormuş. Öyle saçma şey mi olur? Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr dediği gibi efendim böyle iş. Kadın kendisi evinin işini yapsın, çoluk çocuğuna baksın da yeter. Kendisini şaşırtmasın, şeytana uydurtmasın da başkasını nasıl şey yapacak? Kendisi muhtaç zaten. Allah cümlemizi yolunda eylesin. Bu ahiret yolunun böyle bu tarzda böyle iddialı insanlar çıkıp da bazı kimseleri kendilerine bağlıyorlar. Ahiret yolunun haramileri denir bunlara. Harami. Yani yol kesiyor. Ver paranı, ver canını, asarım, keserim diyor. Yani 40 haramiler falan diye böyle masallarda falan şey yapıyoruz. Bu ahiret yolunun haramileri dünya haramilerinden daha da fenadır. Çünkü dünya haramileri insanın malını soyarlar. Pek kızarlarsa öldürürler. Ölürse insan şehit olur. Ama ahiret yolunun şeyleri, haramileri insanı kandırıp da yanlış işler, günahlar işlettirip de cehenneme düşürürlerse ebedi hüsrana uğrattıkları için onların durumu daha fenadır. Yine böyle bir kasabadan bir haber geldi ki bana, oraya da bir şeyh denilen bir herif gitmiş efendim, oradaki ahaliyi rayından çıkarttırmış. Başörtülü kadınlar başlarını açmışlar, berbere gidip saç yaptırtıyorlarmış şimdi. Efendim, şalvarlarını çıkartmışlar, bülücün pantolon giyiyorlarmış. Televizyon seyrediyorlarmış. Efendim, bunun da hikmeti vardır diyorlarmış. Paralarını bankaya koyup faizlerini yiyorlarmış. Efendimiz bize izin verdi diyorlarmış o efendileri. Efendim, efendi dedikleri o adam, yani böyle dedi. Bu dinin emirleri şahıslara göre değişmez. Haramsa haramdır. Bu işin doğru mu yanlış mı olduğunu anlamak istiyorlarsa gitsinler, bir müftülüğe sorsunlar, bir itimat ettikleri alimlere sorsunlar da cahillere uymasınlar. Allah akıl fikir versin. Amin. Allah akıl fikir versin. Parası Amerika'dan mı geliyormuş? Nereden geliyormuş böyle? Bir yerlerden geliyormuş.